بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، الدرس 34، غزوة حنين. كذلك درس يتو يا السيرة النبوية، ليو تنفكيا كم درس يا 34 إنو زنغمزيا غزوة حنين، فيتا في حنين. نسمى المؤلف: اتفقت قبيلتا ثقيف وهوازن يليفئيانا وكبيل مويلي قبيل لثقيف نقبيل لهوازن يليفئيانا وكبيل هيا مويلي وقباء وقبائل أخرى نما قبيلة من جينة قبيلة لثقيف أبوني قبيلة لسهم زطائف كذلك هوازن مقبيلة هايا إلي فكيانا فمجينا مقبيلة من جينة على محاربة المسلمين قبل أن يغزوهم جو يكو وبيجا فيتا وإسلام قبل يكو شمبولية واو وكافكيانا كوان باتوازي ما شمبوليزي ذيلي وإسلام قبل وإسلام هواجا شوريانا كتو بيجا سيسي نهيو يكوني بعد يا فتح مكة walipopata taarifa kwamba Makka imeshatekwa na iko chini ya Uislamu na daula ya shirki imeanguka, wakapatwa na hofu. Kwa hiyo makabila ya Thaqif na Hawazin yakaafikiana pamoja na makabila mengine ya Kiarabu kufanya mashambulizi dhidi ya Waislamu kabla hawajashambuliwa wao. Falamma sami'a ar-rasul sallallahu alayhi wasallam bidhalik, alipolisikia mtume sallallahu alayhi wasallam hilo, kharaja ilayhim, akatoka kwenda kwao akawafuata yeye. Alipata taarifa kwamba makabila hayo yanajiandaa yanafanya maandalizi kwa ajili ya kupiga vita Uislamu. Kashauriana masahaba zake Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ikapita rai ya kwamba waende kuwapiga vita. Wa ma'ahu 10 alafi min ahli al-Madina, na hali ya kuwa pamoja na wao, pamoja na yeye, watu 10,000 katika watu wa Madina. Katika watu wa Madina ilikuwepo jeshi la watu 10,000. Wa anfani mimman aslama yawma al-fathi, na watu 2,000 miongoni mwa wale walioslimu katika siku ya fathu Makka. Kwa hiyo jumla ya watu 12,000. Wa 80 min al-mushrikin, na watu 80 katika washirikina. watu wa Maka pamoja na watu wa Madina walikuwa ni watu 12,000. Katika washirikina waliokuwepo walikuwa ni Safwan ibn Umayya na Suhail ibn Amri. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofika katika uwanja wa vita, akapanga vikosi vyake, akampa Ali bin Abi Talib bendera ya Muhajirin, akampa al-Hubab bin al-Mundhir bendera ya Aus, yani Khazraj akapewa bendera ya al-Hubab bin al-Mundhir alipewa bendera ya Khazraj, na Usaid bin Hudhayr akapewa bendera ya Aus. Kisha kila kabila akawapa bendera. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akavaa dir'a lake, yani kanzu yake ya chuma, pia akavaa na kofia ya chuma. Jambo hili liliopelekea Waislamu kughurika, kama anavyosema al-muallif, fahtarra al-muslimun, wakaghurika Waislamu, bikathiratihim, kwa sababu ya wingi wao. Wastahanu biaduwihim, na wakawadharau maadui zao, wakamuona mnyonge adui wao, kwamba sisi leo tuko wengi. Hata qala ba'dhuhum, mpaka wakasema baadhi yao, lan nughlab al-yawma min qilla, hatutashindwa leo kwa sababu ya uchache. Kama inatokea mara nyingine tunazidiwa kwa sababu ya uchache wetu, basi leo hatutashindwa kwa sababu ya uchache. Kwa hiyo Waislamu wakawa wameghurika na ule wingi. Falamma wasalu wadi Hunain, walipofika katika wangwa wa Hunain, qabalahum al-aduwwu bin nabal, wakawakabili wao maadui kwa nabal, kwa mawe. An-nabal sigharatul hijara, sigharul hijarati au kibaruha, mawe madogo na mawe makubwa. Kwa wakaanza kurusha mawe kwa mfululizo, kalmatari, kama vile mvua, karusha mawe kama mvua. Wakana mustatiran fi shi'abi alwadi wa madayiqihi, na alikuwa adui ni mwenye kujificha katika njia za kwenye wangwa na zile sehemu zake za finyu. Kwa hiyo hali ikawa ni ngumu kidogo hapo. Namba moja anasema, qala Allahu ta'ala, amesema Allah aliyekuwa ametukuka, laqad nasarakum Allahu fi mawatin kathiratin, kwa hakika amewanusuru nyinyi Allah katika sehemu nyingi. Wa yawma Hunain, na siku ya vita vya Hunain, idh a'jabatkum kathratukum, pale ambapo uliwapendezesha nyinyi, uliwaghuri nyinyi, uliwapendezesha nyinyi wingi wenu, ukawa ni mu'jabuna bikathratikum, falam tughni ankum shay'a, lakini huo wingi wenu haukuwasaidia kitu chochote. Falam tughni ankum shay'a, haukuwatosheleza nyinyi na kitu chochote. Wadhaqat alaykum al-ardu bima rahubat, na ikawafinyu juu yenu ardhi, pamoja na kuwa ardhi imekuwa pana. Ardhi ni pana, lakini mkoona ardhi ni ndogo kwa mashambulizi ambayo mmepelekewa. Thumma wallaytum mudhibirin, kisha mkageuka hali ya kuwa ni wenye kukimbia. Mlipozidiwa sasa mkageuka mkawa mnakimbia. Thumma anzala Allahu sakinatahu ala rasulihi wa ala almu'minin, kisha akateremsha Allah utulivu wake juu ya mtume wake na juu ya waumini. وأنزل جنودا لم تروها na akateremsha askari ambao hakuwaona. Waadhaba alladhina kafaru, na akawaadhibu wale ambao wamekufuru. Wadhalika jazaa'u alkafirin, na hayo ni malipo ya wenye kukufuru. Kwa hiyo Waislamu walitingishwa kidogo katika vita vya Hunain, na hapa pana darsa. Watu watakiwi waghuriki kwa sababu ya wingi wao au nguvu zao au mali zao. Kinachotakikana watu wasimame upande wa Allah tabaraka wa taala, na kila kitu mtakisimamie kwa ukamilifu wake inavyotakiwa. Kwa hiyo Waislamu hawa walipata mtihani wa kuona kwamba hawa tunawamaliza mara moja, kumbe walihitajia msaada wa Allah katika jambo dogo na jambo kubwa. Sasa Allah atakuonyesha tu kwamba hata mkiwa wengi mnaweza kushindwa. Kamim fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi'idhnillah, kama itakavyokuja kusoma katika darasa linalofuatia huko katika masala ya tafsiri ya Qur'an, katika kisa cha Talut. Kwa hiyo hali inakuwa namna hiyo. Waislamu walipopatwa na ghururi hiyo, walipofika katika uwanja wa mapambano, jambo lilivurugika mpaka kufikia baadhi yao kukimbia. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akabaki na baadhi ya masahaba zake kama tutakavyoona. Lakini kisha baada ya hapo waliitwa. Abbas bin Abdul Muttalib alikuwa ni jahwariyu sauti, ana sauti kubwa, akapiga ukelele kwamba rudini, ya maashara al-ansar, ya ashaba bai'ati ridwan. Watu wakaitwa wakarudi. Ndio hiyo, fa anzala Allahu thumma anzala Allahu sakinatahu, kisha akateremsha Allah utulivu wake, ala rasulihi wa ala almu'minin, juu ya mtume wake na juu ya waumini. Na istoshe, wa anzala junudan lam tarauha, na akawateremsha askari ambao nyinyi hamkuwaona. Akawateremsha malaika. Waadhaba alladhina kafaru, na akawaadhibu wale ambao wamekufuru. Wadhalika jazaa'u alkafirin. Anasema namba tano, tukurudi. Faduhisha almuslimuna wanhazamu, wakashutushwa wakashangazwa Waislamu na wakashindwa. Wathabata ar-rasulu sallallahu alayhi wa sallam, na akathibiti mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, akasema ana an-nabiyyu la kadhib, ana ibnu Abdul Muttalib. Amesema tu maneno haya akikusudia shi'ri. Wama 'allamnahu ash-shi'ra wama yanbaghi lahu, hatukumfundisha yeye shi'ri na wala haitakikani kwake yeye. Lakini maneno haya ukiyatazama amesema tu. Kwa hiyo watu wa lugha, watu wa arudhi hawaiti kwamba hii ni shi'ri, pamoja na kwamba ukiipima yaje katika wizani wa majuzuu min ar-rajas. Ana an-nabiyyu la kadhib, ana ibn Abdul Muttalib, kama vile lan tanalu al-birra hatta tunfiqu ma tuhibbun. Haikusudia shi'ri kwa sababu Qur'ani si shi'ri, lakini ukipima yaja katika mizani, mizani wa majzuu min ar-ramal, fa'ilatun fa'ilatun fa'ilatun fa'ilatun, na ile kuja mustafilun mustafilun mustafilun mustafil. Lakini ukiangalia hapo mwanzo mutaf'ilun mutaf'ilun, ha ana nabiyyu la kadhib, ana ibnu Abdul Muttalib. Kwa ukiangalia mtaona ile kwa. Lakini mtume sallallahu alayhi wasallam hakuwa shair. Kadhalika aliposema mtume, Allahumma la aisha illa aishu al-akhira, kadhalika ukipima katika mizani utakuta mizani wake ni mizani wa shi'ri, lakini sio mashair. Kama vile ilikuja wal adiyat dhabha fal muriyat qad, ukiingiza utakutana na baadhi ya bahri zinafikiana maneno haya. Lakini wama allamnahu ash-shi'ra wama yanbaghi la, na shi'ri lazima iwe qasd, lazima iwe qasdi. Kuyafaduhisha almuslimuna wanhazamu, wakashtushwa waislamu, wakashangazwa waislamu na wakashindwa. Wathabata ar-rasulu sallallahu alayhi wa sallam, na akathibiti mtume sallallahu alayhi wa sallam, lakini akauko anasema ana an-nabiyu la kadhib, kwa sukuni ndio ndakuja ilul ana ibn abd al-muttalib, ndio ndakuja ilul mwisho kwa sukuni. Ndio maana baadhi wanaochuoni walimpinga Ibn Hazm alidai kwamba inasomwa kwa fathi, kwa dhamma kadhibu, yani la kadhibu ana ibn abd al-muttalib. مع قليل من أصحابه pamoja na wachache katika masahaba zake, منهم أبو بكر وعمر وعلي والعباس وأبو سفيان بن الحارث ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم. katika wale uthibiti pamoja na mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa Abu Bakr na Umar na Uthman na Umar na Ali na Abbas na Abu Sufyan bin Harith bin ibn ammi رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصاح العباس بأعلى صوته كبيجو كليلة العباس وصوتياك يا جوزي العباس اللي كون يمتوا يصوتي كبوة صوتياك نفك مبالي أكويتا يا أصحاب بيعة الرضوان إني واتوا وبيعة الرضوان سمتم صلى الله عليه وسلم لسما نادي بالأنصار يا عباس ويتي أنصاري عباس حديث عند مسلم يقول أي عباس نادي أصحاب الثورة ويتي دو كبيدو كليل يا معشر الأنصار يا أصحاب بيعة الرضوان وكسكي وتوت لو كتقول وان وحنين يكوا أنصار ونتكي لبيك لبيك نسيم. فقال الأنصار لبيك فقالت الأنصار لبيك لبيك وكسيما أنصار ومدينة والي لبيك لبيك تمكويتيكا تمكويتكيا تمكويتكيا يعني بعد مكويتكيا. ورجعوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وكرجيكم تومي صلى الله عليه وآله وسلم. فأنزل الله سكينته على رسوله أكترمش الله تلبواك يمتمواك وعلى المؤمنين نجوي وميني. وأنزل جنودا لم يروها ناكل ترمش جيش ينبالها وكليونا. فحملوا على أعدائهم وكوشمبولية ما أدوزا وكوهميزا ولم أدوي وكوشندا وكوشمبولية ما أدوزا وقاتلوهم وقاتلوهم قتالا شديدا لكوا بيجوا وكبيجانا وكبيجانا ككالي أو مبيجانا مكالي حتى هزموهم فك وكوشندا. وتبعهم المسلمون يقتلون ويأسرون لو كوفوتشيا واو اسلام هل يقوى. وتبعهم المسلمون لو كوفوتشيا واو اسلام يقتلون ولو هو ويأسرون ولو تك. واسلم كثير من المشركين لو كسلم وينك كتك وشركين الذين كانوا مع المسلمين في هذه الغزوة أما ولكوا pamoja na waislamu katika vita hivi. Walibadhi washirikina ambao walikuwa tumesema kutoka watu 80 Mtume صلى الله عليه وسلم alitoka nao kina Safwan bin Umayya, kwa wengi katika hao wakaslimu. Lamma ra'u inayat Allah bil muslimin, pale walipoona kupatiliza kwa Allah kwa Waislamu katika ile namba 5 namba 3 wa huwa yakulu ana an-nabiyyu la kadhib ana ibn Abdul Muttalib, inaendelea sema thumma qala lil Abbas, kisha akasema kumwambia Abbas nadi al-ansar waiti ansar. Fanadahum faraja'u ila ar-rasul sallallahu alayhi wasallam wadafa'uhu wadafa'u anhu, wakarejea kwa mtume sallallahu alayhi wasallam na wakamtetea. Hatta atamma lahum an-nasr, paka ikatimia kwa wao nusra. Amma al-mushrikuna fatafarraqu thalatha firaq, ama washirikina waligawanyika katika makundi matatu. Firqatun lahiqat bi-ta'if, kundi moja lilikwenda Taif likakutana likaungana na watu wa Taif, wa firqatun bi Nakhla, na kundi jingine likaenda Nakhla qurba Taif, karibu na Taif, wa firqatun bi Autas, wadin bi Hawazin, na kundi jingine lilikwenda Autas, nalo vile vile nao ni wangwa uliokuwa Hawazin, kwa kabila Hawazin. Wa inna fi hadhihi alghazwati darsan liquwadi aljiyush, hakika mna katika vita hivi darasa kwa viongozi wa majeshi makamanda. Yurshiduhum ila annahu yajibu an takuna junudul jaysh mimman yahumu nusratul islam, na waongoza wao darasa ambayo na waongoza wao kwenye ila annahu yajibu, kwamba hakika mambo yalivyo inapasa, antakuna junudul jaysh mimman yahumuhum nusratul islam, ni kuwa wanajeshi ni katika wale ambao kuna wapa umuhimu wao kunusuliwa Uislamu, liudafiu anhu biqalbin khalis, ili wautetee Uislamu kwa moyo safi, wa imani sadiqin wa aqidatin thabita, na imani ya kweli na itikadi yenye kudhibiti, wa illa kanat aqibatuhum alfashl, na isipokuwa hivyo utakuwa mwisho wao ni kushindwa, wal khudlan, na kukosa nusra, kama fashila jaish Uhud al-Khalid min Arabi, kama lilivyofeli jeshi la Uhud lichanganyikana mabedui, lam yatamakkan al-iman fi qulubihim, haikumakinika imani katika nyoyo zao, liqurbi ahdihim bil Islam, kwa sababu ya kukurubia au kwa sababu ya ukaribu wakati wao kwenye Uislamu, walikuwa ni wageni katika Uislamu. Kwa hiyo Waislamu mara ya kwanza walishindwa wakakimbia, kisha katika baadaye walirudi wakaingia kwenye uwanja wa mapambano. Allah akawapa nguvu kwa kuwateremshia malaika na wao wakathibiti, Allah akawapa utulivu wakapata nusra. Kwa hiyo makufari wakimbia, kuna ambao walikwenda Taif na kuna ambao walikwenda Nakhla na wengine walikwenda katika sehemu za Hawazi. طيب تسا الدرس الخامس والثلاثون غزوة الطائف. سار الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الطائف. علي كوين دمتوم صلى الله عليه وسلم كوين طائف. أبو نمجي لكم مشاريك مكة يعني مشاريكي كسيني مشاريكي كده تقريبا كيلومتر 99 kutoka Makka mpaka Taif. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam alikwenda Taif, limuharabati manfarra ilayha, kwa ajili ya kuwapiga wale waliokimbilia huko, min al-a'da'i, katika maadui, yauma Hunain, siku ya vita vya Hunain, wale maadui waliokimbilia huko wakafuata huko. Falamma wasala hunak وجد الأعداء قد تحصنوا بالطائف وجد الأعداء قد تحصنوا أكوكوت ما دوي ومميكا نقوم يعني ما جزم بشي نقوم بالطائف هو طائف ومعهم قوت سنة نهل يكوب مجنواء وشكولة شمواكا مزيمة تيارو شيكا نقوم hakuingiliki, na wakaweka akiba ya chakula cha mwaka mzima, kwa hiyo hawatahitaji kutoka, na wako ndani ya ngome hawezi kuingia. Walamma ra'aw muslimin ramawhum bin nabal, walipowaona waislamu wakawapiga wao kwa mawe. An-nabal vile vile nibal inakuwa kwa maana ya mishale, lakini hapa an-nabal inakusudia al-hijara. Ramiyan shadidan, kuwapiga kwa nguvu. Fajarahu kathiran minhum, wakawajeruhi wengi katika wao. Namba moja sema minhum Abu Sufyan ibn Harb, fuqiat aynu, miongoni mwa hao ni Abu Sufyan ibn Harb, lilitobolewa jicho lake, kwa maana kwa alimawa alirusha Abu Sufyan akapigwa jiwe la jicho. likapofuka radhiyallahu ta'ala anhu. Wa qatalu 12 rajulan, na wakawaua watu 12. Kwa mashambulizi ambayo waliyafanya wakawajeruhi watu wengi kama Abdullah bin Abi Bakar alijeruhiwa na alikufa katika utawala wa baba yake mtoto Abu Bakar as-Siddiq. Tayib, kisha anasema faramahum ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam bil manjaniq, akawapiga wao mtume sallallahu alayhi wa sallam kwa tero. Manjaniq, manjaniq ni mawe yanawekwa katika kitu kama mtego, alafu linafyatuliwa linaruka, au mara nyingine jiwe linawekwa katika mahali linazungushwa alafu linarushwa, mawe makubwa makubwa yale yanaitwa manjaniq. Lakini wao walikuwa pia wakitumia kwa kama sehemu za mizinga, inawekwa jiwe linawekwa katika mahali na mti, alafu mti ule unafyatua lile jiwe linakwenda kule, kule inakuwa kama mizinga, kama madafe au madfa. Faramahum ar-rasul sallallahu alayhi wasallam bil manjaniq, anasema al manjaniq alatun harbiyya kanu yarmuna biha al hijara, ni zana za kivita za wakati huo, walikuwa wakirushia kwa ala hizo mawe tero zetu. Wahasarahum, Kiswahili tu, wahasarahum 18 yawman, na wakawazingira wao siku 18. Siku 18 Khalid bin Walid akawa anapiga makelele, anawaita kama kuna mtu anaweza kupambana atoke, tupambane, tufanye mubaraza, tupigane mmoja mmoja hivi hivi. Ikawa mkubwa wao yule Abdi Ali, ambaye ni mkubwa wa kabila la Thaqif, anajibu anamwambia la yanzilu ilaika minna ahadun, hakuna atakayeshuka kwa mtu yote, hakuna atakayekuja huko. Kwa hiyo wakakataa kutoka katika ngome zao kwa sababu tayari wana vyakula vyao. Thumma tarakahum fi qusunihim, kisha mtume sallallahu alayhi wasallam akawaacha wao katika ngome zao, wakaachwa. Waraja ala al-Jirana, na akarudi mtume sallallahu alayhi wasallam sehemu ya Jirana, kaona wacha turudi, tuwaache hao, siku 18 zinatosha. Kwa hiyo wakarudi katika sehemu ya Jirana, litaksimi sabi Hunain, kwa ajili ya kugawa mateka wa Hunain, wale sabaya waliopatikana katika vita vya Hunain wagaiwe. Mtume sallallahu alaihi wasallam akarudi hapo. Wa baada ayami jaahu wafdu Hawazin, na baada ya masiku ulimjia yeye mtume sallallahu alaihi wasallam ugeni kutoka Hawazin, kutoka kabila la Hawazin, wakaja kwa mtume sallallahu alayhi wasallam muslimin, hali ya kuwa ni Waislamu. Walikuja wao wenyewe watu wa Hawazin, wakaona ngoja kwa mtume sallallahu alayhi wasallam tutangaze Uislamu wetu. Wakafika pale kule wakatangaza Uislamu. Fakhayyarahum baina as-sabi wal mal, akawapa khiari wa mtume sallallahu alayhi wasallam baina ya mateka na mali. Fakhtaru as-sabi wa taraku al-amwal, wakachagua wale mateka na wakawaacha mali, wakajichukulia mali, wakajichukulia mateka mali wakaziacha. Rujuu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ila al-Madina, kurejea mtume sallallahu alaihi wasallam Madina. Ni ad-darsu as-sadis wa thalathun. Aqama ar-rasul sallallahu alaihi wasallam bil-Jirana thalathata asharata layla, alikaa mtume sallallahu alayhi wasallam, au alifanya ukazi, alikaa mtume sallallahu alayhi wasallam Jirana usiku 13, usiku 13. Thumma atamara minha wa dakhala Makka, kisha akafanya umra kutokea hapo Jirana na akaingia Makka. Fatafa, akafanya tawafu katika Kaaba. Wastalama al-hajar al-aswad, na akaligusa hajar al-aswad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. ثم رجع إلى المدينة من إلى المدينة من ليلته كيش أكرجي مدينة وسكولي ولي وكانت مدة غيابه عنها نولك ومودة وكهبكواك نجي مدينة مودة لك نجي مدينة بعد هجرة شهرين وستة عشر يوما ميزي مويلي نسيك من ستة ميزي مويلي ننسي صلى الله عليه وسلم حيكو مدينة وبعد رجوعه عليه الصلاة والسلام أرسل السرايا نبالك لكواك نتومي صلى الله عليه وسلم نتومي في كوسف فيتا في كوسف فيليش لتدعو بعض القبائل إلى الإسلام إلي في ولنغني بعض ما قبيلة كل الإسلام فأقبلت الوفود وكاجا وغيني ما قبيلة بالنبالي وكيغيني تدخل في دين الله أفواجا wanaingia katika dini ya Allah makundi makundi wantashara alislamu fi biladi alarabi na ukaenea uislamu katika miji ya waarabu yani baada ile fatu makka sasa ikawa watu wanakuja wanaslimu tunakuja wenyewe wa akhadha almuslimuna yatahayyauna linashri ad-da'wa na wakawa waislamu wanajiandaa kueleza da'wa wa hidayati albashari fi alaqtar alukhra na kuongoza watu katika miji mingine. Kwa wanafanya maandalizi ya utakwenda huku, utakwenda huku, mipango ikawa sasa ni kwenda nje zaidi ya hapa. Kwa hiyo adhil muadhil. Tayyib. Tume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama alipofika jiraji arana akaanza kuwagawa akaigawa mali iliyopatikana pale na watu walipewa mali nyingi kina Abu Sufyan walipewa mali nyingi dhahabu na akapewa ngamia 100 kadhalika mtoto wake Abu Sufyan ambaye ni Muawiya radhiallahu anhu ni Yazid bin Abi Sufyan sababu Abu Sufyan pia mtoto wa Yazid ukiotea Yazid bin Muawiya na katika hao waliopewa alikuwa ni Hakim bin Hizam akataka ziada na Mtume صلى الله عليه وسلم akampa ziada na akaambiwa achukue zuqiya mathalan 40 au dhahabu hizi uqiya 1000 chukua ngamia 100 hao chukua niongeze ya rasulullah Mtume صلى الله عليه وسلم akamuongeza kisha akamwambia ya hakim inna hadha almala khadiratun hulwatun ya hakim hii mali iko katika kijani kibichi yani inapendezesha tena ni tamu faman akhadhahu bi sakhawati nafsi burika lahu fi yule atakayechukua mali hii kwa ukarimu wa nafsi atabarikiwa ndani yake waman akhadhahu bi ishrafi nafsi lam yubarak lahu fi na yule ambaye ataichukua mali hiyo kwa kupupia nafsi yani anapupa hiyo mali utafuta mali au utakamala lakini unapupa sana habarikiwi ndani yake mtu atakayefanya hivyo anakuwa habarikiwi wakana kalladhi yaakulu wala yashba'u na anakuwa kama vile mtu anayekula ambaye hashibi waliyadu al-ulya khairu min al-yadi as-sufla na mkono wa juu unaotoa ni mbora zaidi kuliko mkono wa chini unaopokea unaoomba Hakim aliposikia maneno yale Hakim bin Hizab akachukua ile mali aliyopewa mara kwanza ngamia 100 wale wengine aliomba ziada akawarudisha kwa Mtume صلى الله عليه وسلم فسمى والذي بعثك بالحق لا أرزق أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا فسمى نأبا ويولي أمباي أمي كتوما ويكو حق ستموهم بيوت بعد ياكم بقى انت فريق الدنيا وما ينهى للنبي يكوى مخلفاء وليكوية بعد أمتوم صلى الله عليه وسلم ونمبا مالي anastahili kutoka baitil mali hachukui. Anakataa sema hapana, anastahili kupewa. Kwa yale maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, siwezi kupewa tena mpaka nafa. Katika waliopewa vile vile ni Uyaina bin Hisn, alipewa ngamia 100, Al-Aqra bin Habis kadhalika, Al-Abbas bin Mirdas kadhalika, akapewa Safwan bin Umayya. Wangwa mzima umejaa mbuzi na kondoo, akapewa wangwa mzima. Kitazama hapa mbuzi na kondoo wote, akaambia hawa wako, chukua. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, hali yujibuka hadha, unakupendeza hili? Qala na'am. Qala huwa lak, mambo yako hivi. Nikawa ni sababu ya kusilimu kwake. Wote hao wakasilimu, na wengine wakasilimu, na wengine waliosilimu walikuwa wamepewa kwa sababu ya taarifu kulubi. Ikawa Ansari hawakupewa chochote, hata labda mbuzi mmoja uchinjeni mle nigawaneni, hawakupewa. Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuwapa, kawapa hao katika Muhajirini. Pakapita maneno chini chini pale, mambo ya kibinadamu, kama Mtume sallallahu alayhi wasallam anawapa Makuraishi, makabila ya Waarabu, na anatuacha sisi. Ha? Maneno yakawa kama hivyo, anawapa yu'ti Quraishan wa yatrukuna wa suyufuna taqtulu min dima'ihim, anawapa Makuraishi, anatuacha sisi, na hali ya kuwa sisi panga zetu bado zinachirizika damu zao. Sisi tumewaua juzi tu hapa, walikuwa makafiri hao watu, alafu wao sasa leo ndio wapewa namna, itakuwaje? Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomfikia maneno hayo, akawakusanya, ndio akatoa hutuba yake ile maarufu, ya ma'ashara al-ansar ma maqalatun balaghani balaghatni ankum, enyi maansar, makundi ya ansar, ni maneno gani ambayo yamenifikia mimi kutoka kwenu? Mtume sallallahu alaihi wasallam akawakemea kwanza, alam ajidkum dhullalan fahadakum Allah bi, kwani mimi sikuwakuteni nyinyi mmepotea, akawaongozeni nyinyi Allah kwa sababu yangu? Mimi si nimekuja Madina na nyinyi mko katika dhalala, Allah akawaongoza kwa sababu yangu mimi. Waalatan fa aghnakum Allah bi, sikuwakuteni nyinyi ni masikini mafakiri, Allah akawatajirisheni kwa sababu yangu. Wa a'daan, na kwani sikuwakuteni nyinyi ni maadui? Fa alafa Allah baina qulubikum bi, akaunganisha Allah tabaraka wa taala baina nyoyo zenu kwa sababu yangu mimi. Inna quraishan hadithu ahdin bikufrin wa musiba, Makuraish ni wageni, ni watu wa karibu tu kwa zama katika ukafiri, na ni karibuni tumepata msiba, tumewaua, tukachukua mali zao, tukauteka mji wao, na wamesilimu karibuni tu hapa. Wa inni aradtu an ajbura wa ajburahum wa ataallafahum, na mimi nimetaka kuwaunga wao na kuwazoesha wao katika Uislamu. Aghadhibtum ya ma'ashara al-ansar, je, mmeghadhibika enyi ansar? Fi anfusikum li shay'in qalilin min ad-dunya allaftu bihi qauman liyuslimu, kwa kitu katika nafsi zenu, kwa kitu kidogo katika dunia nimeunganisha, nimewazoesha watu kwacho, watu ambao walikuwa ni makafiri, ili wapate kuslimu. Wa wakaltukum ila islamikum thabiti alladhi la yuzalzal, na nikawaegemezea nyinyi Uislamu wenu wenye kuthibiti ambao hautingishwi. Mimi nimewapa hawa kwa sababu hawa ni karibuni tu walikuwa makafiri, kwa hiyo nataka kuwatia nguvu, lakini najua nyinyi ni Waislamu, Uislamu wenu uko madhubuti, hamhitaji vitu kama hivi, yani haviwasumbui katika mataa dunia, najua imani zenu ziko thabiti. Ala tarbauna ya ma'ashara al-ansar, je, hamridhii yenye makundi ya ansar? An yadhhaba an-nasu bis-shaati wal-ba'ir, an yadhhaba an-nasu bis-shaati wal-ba'ir, hivi hamridhiki nyinyi watu kwenda na mbuzi na ngamia? Watarjiu bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila rihalikum, na nyinyi mkawa mnarudi na mtume wa Allah kwenye nyumba zenu. Fawalladhi نفس محمد بيده لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. نأبه kwa yule ambaye nafsi ya Muhammad iko katika mkono wake, lau kama si hijra, kwa maana mimi nimehama kutoka Makkah nimekuja Madina, lau kama sio hii hijra, mimi na mimi ningekuwa ni mtu katika Ansar. Walau salaka an-nasu shi'ban wa salaka al-ansar shi'ban la salaktu shi'ba al-ansar. Lau kama watu watashika njia ya majabalini fulani na ansari wakashika njia ya majabalini nyingine, basi mimi ningefuata njia ya ansar. Allahumma arhamil ansar wa abnaa al-ansar, ewe Allah warehemu ansar na watoto wa ansar. Fabaqa al-qawm hatta dhallat lihahum, watu wakalia mpaka zikatota ndevu zao. Waqalu radhina bi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam qasaman wa haqqa. Kwa kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akaondoka, watu wakatawanyika. Baada ya hapo, habari hii, hadithi hii imetajwa sehemu yake na al-Imam al-Bukhari katika sahihi yake taraf nambari 3146. Kadhalika imetajwa na Imam Muslim katika sahihi yake hadithi nambari 1059 kutoka kwa Anas bin Malik. Vile vile Bukhari kaitaja tena 1430 na Muslim kaitaja tena 1061 kutoka kwa Abdullah bin Zaid bin Asif. Kusema ataallafuhu, imewapa ataallafuhu, na hadithi tumeitaja katika al-Jawhar an-Naqi, na wale waliopewa umetajwa pale na al-Aqra bin Abis na mwingine al-Aqra bin Habis, sio هاي خلاصة السنة الثامنة من الهجرة. جيت أسألك وأراك هابا في شو هاي يوت يبا يومي تنقلية كتك ما قوانانه. وفي السنة الثامنة حدثت غزوة مؤتة نسوما إلى كتك ما قوانانه في الباتيكان في لزوكا فيتا في مؤتة وقتل فيها رؤساء الجيش na wakauawa katika vita hivyo wale viongozi wa jeshi Zaid bin Haritha wa Ja'far bin Abi Talib wa Abdullah bin Rawaha. Fa akhadha ar-rayata Khalid bin al-Walid, akaichukua bendera Khalid bin al-Walid. Wa qatala min ar-Rumi maqtalatan 'azima, na akapigana na Warumi mapigano makali makubwa. Wa khallasa al-jaysh al-islamiyya minhum, na akalikomboa jeshi la Uislamu kutoka kwao. Wa fiha fataha ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam Makkah, na katika mwaka huo wa nane aliifungua au aliiteka Mtume sallallahu alayhi wasallam Makka. Linaqdi Quraishi shartan min ahdi al-Hudaybiyah, kwa sababu ya kuvunja Makuraishi sharti katika mkataba wa Hudaybiyah. Kharaja ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam ilayha bi 10,000 rajul, alitoka Mtume sallallahu alayhi wasallam kwenda Makka na watu 10,000. وأسر أبو سفيان في الطريق وأسلم، لا كتكوا أبو سفيان جياني لا كسلم. ولقي الرسول صلى الله عليه وسلم عمه العباس في الطريق، لا كقتان متوم صلى الله عليه وسلم عمياك عباس جياني، وقد خرج من مكة مسلما، لا هل يكون متوكي مكة هل يكون من مسلم؟ وقد خرجنا متوكا من مكة مسلما، مكة هل يكون مسلم؟ ورجع معه ناكر إناي. ولقي أيضا أبا سفيان بن الحارث وعبد الله بن أمية فأسلما، ناك كتان فيلفيل ناس أبو سفيان بن الحارث وعبد الله بن أمية ناو فيلفيل وكسليم. ودخل الرسول صلى الله عليه وسلم مكة من أعلاها، ناك إنجي أمتون صلى الله عليه وسلم مكة كسهم ياك يجو. وأرسل خالدا ليدخل من أسفلها، na akamtuma Khalid aingie kwa sehemu yake chini, kwa akaingia kwa njia ya Misfala. Faqatalahu rijalu min Quraysh, akapigana akapigana na wao, wakapigana na yeye watu katika Makuraysh. Fahazamahum, wakawashinda wao. Waafa ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam anil Qurayshiyyin wa ammanahu, akawasamehe Mtume sallallahu alayhi wasallam Makuraysh na akawapa amani. وهدم الأصنام التي في الكعبة وحولها، na akayavunja masanamu yaliyo kando kando ya Kaaba, yaliyo katika Kaaba na kando kando yake. Wabayaahu rijalu wan nisaa, na wakampa bai'a yeye wanaume na wanawake. Wa ahamu man aslama yawm al-fath Abu Quhafa walidu Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu anhum radiyallahu anhuma, na muhimu zaidi katika waliosilimu yawm al-fath, siku ya fathu Makka, ni Abu Quhafa baba wa Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhuma, wa Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu anhuma. Wa fi hadhihi as-sanati hadathat ghazwat Hunain wa Ta'if, na katika mwaka huu wa 8 vilipatikana vita vya Hunain na Ta'if. Sara ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam ila Hunain, alikwenda mtume sallallahu alayhi wa sallam Hunain, liqitali qabila Taifaqif wa Hawazin, wa ajili ya kwenda kuyapiga makabila mawili, kabila la Thaqif na Hawazin. Wa ma'ahu 20,000, ilikuwa 12,000 ndio sawa sawa. Faghtarra almuslimuna bikathrati adadihim, wakaghurika waislamu kwa wingi wa idadi yao. Fanhazamu, wakashindwa. Wathabata ar-rasulu sallallahu alaihi wasallama ma'a jama'atin min ashabi, na akathibiti mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na kundi katika masahaba zake. Thumma raja'a almuslimun, lakini akueleza ba thumma nasarahumullahu alaihim, insha Allah akawapa nusra dhidi yao, ushindi ulirudi kwa waislamu. Thumma raja'a almuslimun, naam, wanhazamu almushrikun at-tayyib, kisha wakarudi waislamu na wakashinda washirikina. Baada an kutila minhum akthar min 70 rajula, baada ya kuuawa katika wao miongoni mwao zaidi ya watu 70. Wa usira kathirun, na wakatekwa wengi. Wasubiyat nisa'uhum wa dhararihim wa amwaluhum, na zikatekwa wakatekwa wanawake wao na watoto wao na mali zao. Thumma sara an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam yata'aqqabu al-farrin, kisha akenda mtume sallallahu alayhi wa sallam anawafuata nyuma waliokimbia. Fawajadahum mutahassirina bit-Ta'if, akawakuta wao ni wenye kujikia ngome katika mji wa Taif. Fahasarahum 18 yawma, akawafanyia muhasara, akawazingira wao kwa siku 18. Wakutila min almuslimina 12 rajulan, na wakauawa katika waislamu watu 12, lakini si kwamba wote walikufa hapo hapo, kuna wengine kwa sababu majeraha walikufa baada ya kuwa sharudi, kama tulivyosema Abdullah ibn Abi Bakr alikufa baada ya kufa mtume sallallahu alaihi wasallam katika ukhalifa wa Abu Bakr, khalifa baba yake. Thumma raja'a ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ila al-Jirana, kisha akarudi mtume sallallahu alaihi wasallam Jirana. Faqadimat alayhi qabilatu Hawazin muslimin, likafika kwake yeye kabila la Hawazin hali ya kuwa ni wenye kuslimu. Wa akramahum bi raddi as-sabi, na akawakirimu wao kwa kuwarejeshea mateka wao. Duna al-amwali, kinyume na mali, na kiliwaambia chagueni mali zenu tulizoziteka au watumwa, wakachukua watumwa wao wakawakomboa jamaa zao. Thumma harama bil umra, kisha akahirimia umra. Wa dakhala Makka, tena akaingia Makka. Thumma rajaa ila al-Madinati min lailatihi, kisha akarudi Madina usiku wake ule ule. Ni mtume sallallahu alaihi wasallam akakaa siku nyingi, ambayo ni takriban miezi miwili na siku 16 iko nje ya Madina. Yawmu at-tasi' min Jumada al-akhirah, sana 1438 min al-hijra, muwafiq bil-thamaniya shahri maris 13 ba'da 2000. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.